ابو محذورہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بٹھا کر اذان کا ایک ایک لفظ سکھایا۔ ابراہیم بن عبدالعزیز بن عبد الملک بن ابی محذورہ کہتے ہیں اس طرح جیسے ہماری اذان ہے۔ بشر کہتے ہیں تو میں نے ان سے یعنی ابراہیم سے کہا اسے مجھ پر دہرائیے، تو انہوں نے ترجیح کے ساتھ اذان کا ذکر کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 191، یہ حدیث صحیح ہے۔